أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس بالمهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. مقصد سورة آل عمران بيان دعوة الصلاة والمسألة كنت مخي سورة بيان شيء خبزي وزاحت وترسيل سرا سورة دریسو کی تقسیم دے اولیسا آیت نمبر 63 پوری پائی کے اولا مسئلہ اثبات توحید دریمیسا 101 پوری 64 نا پائی کے اثبات رسالت اور دریمیسا 102 نا تر آخر پائی کے بیان جہاد و انفاق فی سبیل اللہ. اولیسا کی دریش پتا آیتونا دا بیا دریو بابونو کی تقسیم دا اول باب اولا سا آیتونا دریم باب 18 نا 25 اور دریم باب 26 نا 63 پوری هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې ذکر کړي او د هر یو باب اولنۍ خبره د اول توحید په درایو سره. اول باب کې شپږ خبرې د اول توحید په درایو سره درېمه درېمه خبره تخفیف اخروی درېمه خبره د عیسایانو د اول اعتراض جواب چې عیسی علیه السلام ته ابن الله ویلي شوي کتابونو کې تاسو یې منئ د هغې جواب ومنئ چې یعنې په تور تسلیم جواب و چې را که ابن الله یې ورته ویلي وي دا به دا لفظ د متشابه الفاظو نه دی او د دې دودرې معنی راځي ریبن په معنا د محبوب هم راځي. نو که چېرته الله ابن الله ویل د هغې مطلب په محبوب د الله وي دا نه چې دا الله وي. څلورمه خبره د اولني باب تعلیم و دعا الی العباد عند ورود شبهات اتم آیت کې د دعا چل ښودل پوخت شبهاتو کې داسې مشتبه آیتونه الفاظ چې خلق کوي نو په دې وخت کې به دعاګانې غواړو چې الله مونږ په دې کې دا کبو زړونو والا په شانتې نه کې چې هغوی غلط معنی پسې ځي. پنځمه خبره د باغ چې مال او اولاد د الله د عذاب نه بچاو شي ورکوي او شپږمه خبره تجدید مینه دنیا او تقریب آخرت ته. بیا دویم باب د 18 نه 25 پورې پای کې شپږ خبرې دي. اوله خبره دعوت توحید په درایو سره دویمه خبره 19 کې د عیسایانو د دویم اعتراض جواب چې زموږ دین کامل دی او کامل دین منسوخ کیږي نه دا غي جواب ان دین عند الله الاسلام. درېم خبره د صداقت د پیغمبر علیه السلام. څلورم خبره خواصت د کتاب او پنځم خبره اعراض کتاب الله او شپږم خبره تخفیف او پروي. د درېم باب کې کوم شروع دی د دې آیت نمبر 26 نه شروع شوی تر دې پوري څلور خبرې بیان شوې دي. پنځم باندې وضاحت شروع دی څلور خبرې اورلې چې کوم بیان شوې یو داول توحید دویمه خبره هغه بیان کړو د مولا د کفارو نه باری باری تهدید مؤمنانو ته په مولا د دې کتابو چې دغې سره دوستي مه کوئ. دریمه خبره تخفیف اخروی آیت نمبر 27-30 کې دیرشم آیت او څلورمه خبره آیت نمبر 31 کې وه تحریف په اعتبار د پیغمبر علیه السلام په تابعداري د پیغمبر علیه السلام باندې تیزوالی ورکوو چې د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړي. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. پنځمه خبره آیت نمبر 33 نه شروع کړی ده چې عیسایانو د دا اولنی اعتراض درم جواب دیو تفصیلی جواب کم جیو مایت کی ذکر شیو پیلنے پیلنے جواب چمو کم دو اولنی باب درم اخوارا کم عیسیٰ علیہ السلام دیبن اللہ وی لیشی ملی داریو جواب یو مایت کی کڑو او دویم جواب آیت نمبر 19 کی شیو نور لسم کی پا دویم باب کی چی دا 10 منر بغاتی دا باغیانو در نکڑی دا خواری اللہ چلتم عیسیٰ علیہ السلام دیبن اللہ وی دیو لی او کچھت دا لیکل شی وی ندا با ملیان داغی عیسائیانو ای بچے تور در نکڑی روستو ذکر پس انجیل کی ہوئی تحریر شیو تورات کی شیو انجیل کیم شیو درم خبر آیت نمبر 3 در شمنا دا تفصیلی جواب دے دا اولنی اعتراض عیسائیانو چې تاسو وای هغه ابن الله دے نو دا کو نسب ثابت دی د مور نومی مریم دے د نیکه نومی عمران دے هغه د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې د ابراهیم علیه السلام د نوح علیه السلام او نوح علیه السلام د آدم علیه السلام په اولاد کې نو دا کو نسب ثابت دی نو تاسو غواړی چې هغه ابن الله دے تر دې پوری دا کیسه بیان شوې ده او جدی دینا او اس قالت الملائکتو دلی دینا دیسا علیہ السلام او داغو دمور داغی دا عبدیت چی عجیزو اللہ تا او دارنگی تابیدارو دا اللہ عجیزو اللہ تا مداغی دا عبدیت دری دیش نکات ذکر کئی دارت کے اصل کے بوئی سائنو بانی چتا صحبت ابن اللہ ہوا ہے پوچھئے دارنگی موت دیولا دا خدیتو نسبت کوئی عیسیٰ علیہ السلام تا دا خدیتو نسبت کوئی نو دا غیر کو ای بخبلا اللہ دا عجیزو پوشی نو دری دیش نکتے ذکر کئی تین دیش نکات دری دیش نکتے پوشی دا دی دا پارا کتا دا نکتی ہوئے دا خبر واؤلے اتا دا اندازو شی دینا چیرا واقعی اگی عجیزو اللہ تا دا ای برشتیار کشنو دا جکم صفتون دا خودیتو ورکشوی دا خودیتو نسبت آگی تشوی دا غلط دے وید قالت الملائکہ او یاد کا کرجوی فرشتی یا مریم و مریم ان اللہ صفا کی بشک اللہ چنکڑی تا دا پار دا خدمت دی دا کسنگ شمور ویلو آیت نمبر 35 نیدر دیشم کی انی نظر تو رکا ما فی بطنی یقینا ما منخت کری دپاره خدمت دي نشتا ما دا به بچی جمع کړی نه کړي محرم آزاد نو دلته اصطفا ان الله اصطفا کی لخدمت دینک پوښ او یاد دا کړی چې فرشتي یا مریم او مریم ان الله اصطفا کی بشک الله ته کړی ته دپاره خدمت دین خپل پوښ د دین خدمت دپاره نو لومبه دې باندې کړی خدای دې کړی دې باندې کوئی خپل قرآن کې یو دو تین پیلي کې کتاب شامل شوی څو نه دي اس دفعه کې ټونکړې الله ته د پاره د خدمت د دې خپل او چې بلې د خدمت د پاره ټونکې نو پاره کې بل غریدو شي په تکل ځای راشي چې بلې ټونکې پوښ د خدای صفات خدا را چا کې دی چې هغه بل ټونکې نو په خپل عادله د الله ته وطهر کې دا دوه نقطه وطهر کې او پاک کړی ته د شکو کو نه په دین کې وطهر کې زکه په دین کې په خبره کې په مسله کې شک کول ولدا هم یو یعنی یو سره د دې نه پاک کې مطلب چې مسله د بیان شي او د دې سره تدابیر کوشي وای او یو وی مني هغه چې اوسان محترم مقصد ذکر کوي شیخ له یو میراله او د وی چې راځم قران څونو کې زکم یو بیا څه مطلب یو دور کې ملاو دوی یې پازې کې ملاو سنا څو به دې زوی شو نو کته به بدلی او کار کوي مطلب درې دورو کې هغه دې څه کوي دا دې به په یو کم میاش کې مطلب په یو دورو کې زده کوي او زه په درېو کې نو شه په جواب کوي چې اول کو ملا سے کې شکوک شوبا دي جو خبرو کې دا په حضرت پلان کې سیرا ده او دې د څه معنا وکړه نو یو کار کې ورستا شوبا ختم شکوک په دویم کال کې وسا تکبر کو ملا کې تکبر دي ملا خپل سر دی نو چې دی نو بس دا دا غل تکبر راټ نه سره پوښ په دویم کال باندې وسا تکبر زما ته ما پوښ او په دویم کال کې وچه د ستاد هغه رو تختې سباشي نو باندې کې وسنه سره د قران هغه دغه کې قران مزدا کې او د امي قدرت تختې بعد کې سو او ني وسمغو ملي وظهر کین دام یو د الله احسان چې انسان ر د شکوکو نه پاک شي په دین کې چې ودا کوه سم سره واوري حق او د رضا خوشي وظهر کین او پاک کړی ته د شکوکو نه په دین کې وصفا کې علی نساء العالمین وصفا کې او څون کړی ته د بار د ولادت د عیسی علی السلام د پیدایش وصفا کې او څون کړی ته د اندره منو ترخان وصفا کې او څون کړی ته د بار د پیدایش د عیسی علی السلام علی عیسی العالمین په خل د مخلوقات مخلوقات نو را د زمانه خان په خل د مخلوقات د زمانه نه با وخت کې کوم خزې پوجي زکه انسان دی د بیمه لکه په خلو کې لکه نبی السلام دایشه رضی الله عنها فضیلت ذکر کړی دی چې په حدیث کې راځي چې په کامل خلو کې ته خزا د فرعون خزا چې کومه وا آسیه بیبي چې کوم ایمان راوړو او دارنګه بی مریم حدیث کې نبی السلام او سره دام ذکر کړی او بیا دایشه رضی الله عنها په باره کې وایي عمده حدیث کې چې په خلو کې کامل خزا آسیه بیبي د فرعون خزا بی مریم عیسی علیہ السلام مور او بیا عائشہ بی بی نبی علیہ السلام یاد رکھی چې عائشہ بی بی د دې فضیلت داسې وې رفض را عائشہ دا علا سائر النساء په ټول خلو باندې فضیلت داسې وې لکه زمات روډې تک د نبی علیہ السلام او دارو طریقہ چې کوم د اړخو خړوډې و دا تر پالې روډې باندې نه کې څه زموږ د مخانه چې ما ضروري کی سړي دوی هغه ته پاره وایي نو د ما ته ډوډۍ جشن په تر کارې نو کې ډوډۍ کې د هغه غړوالې د بنور باندې د کرنګي د عائشې بيبي غړوالې د پټول خو زبانه پوښ نو د دې کې د عالمین مراد دا غزه دا وخت ان په وخت کې څو نه خدي وي په دنیا کې په باندې کې آی مریم بيبي الله څون پر د عیسی علی السلام د ولادت ته پاره پوښ نو دام دا درم نقطه دا وصفا کی علا نساء العالمین او چونکڑی تا دا بار دا پیدایش دی عیسی علیہ السلام پا خود مخلوقات دا زمانی یا مریم و مریم اقنطی دی ربی کی آجزی کا اقبر رکھتا دا سرما چی بند آجزی کی نوارم اگر اکی دا خود ایتوب صفت کی دیشی او مریم اقنطی دی ربی کی آجزی کا اقبر رکھتا خبر رکھتا آجزی کا وزدی او سجد کوان لحتا سیدن مرا تابیداری دا واس جولی او سیده کوان لاحتا نو بلتا چی سیده کئی نو غربی دا بینزما ورکای او داشت پاگما ورکای مار راکین او کار دین کوا مار راکین سرد کار دین کون کو نو چی دا بلتا بار دین کار کئی نو خاما خان نو غربی دا خودیتو سبت کی دینی شی ورکای مار راکین رکو ای دکر کرنی دا رکو نمراد حد دین کار دی خان اصل کی انسان جب تکو پوری انسان رکو بارت کې غدي شي کې نیم ولار دي نیم لکه د سجدي حالت ته تقریبا نسته لکه هم ولار دي تم نږدې ده هم سجدي ته نږدې دي نو مطلب دا دی چې د دین کار ته دقه د شانتي ولاړ اوس سم چې د الله حکم ته اوري د الله حکم کې د الله د الله د پیغمبر فورن ورځا په کوم ځای دی ری رکو د پرته ګور نو چې یاد نکړ پوښي او زه سجدي بارت کې مثلا هغه سجده شي نو په سجده کې سره منډه نشي وایي او د رکو بارت کې لکه تاسو کوئ چې کوم د کوم خلک چې منډه وایي ریس شي وایي نو تاسو کوئ نو هغه اول ناس دي نو او لکه د سجده د رکو بارت کې شي کته نه وکړي کار دا کله چې کوم خلک ریس شي نو منډه شي وایي نو هغه لکه اول ناس دي او بیا د رکو بارت کې شي د ریچت شي او بیا منډه کې مطلب دا چې د دین کار دار وختي تابعدار اوس اور وختي چې حکم د الله راضي د الله د پیغمبر د دین د کار راضي به دارک منډوا ک جهادي یا بل یا بل ور کاری مار را کې ناش پګم نوتا چې بل د پای د دین کار کې بل د تابعداري نو رسم خو دې کې ویش ور کاری مار را کې او کار د دین کو سره د کار دین کوم کو ذالک دا اوس مختل صداقت د نبی رسول سلام هر نقطه د صداقت د نبی رسول سلام او سره دې کې نشي به دې مهره در دې عليه السلام ذالک من انباء الغیب دا واقعات دا مخ کې بیان شو د عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د مور د نیای د غیر د مامای د مثال زکریا علیه السلام دا رنگی دا احیاء علیہ السلام ریتورو دا دالکا دا واقعات چی مخی بایان شو من انبائی غیبی داو دا اخبارو دا خبرون دا غیبونا نوحی ایلی ویلکم اندری تادا دا غیبو خبرو کنا یعنی مطلب نبی علیہ السلام دا مخی ربی پتا نوا چی ریسا علیہ السلام دیسا علیہ السلام دا مور سو واقع دا سو واقع شوی سکی سو شوی دا دارنگی دیسا علیہ السلام دا مور دا پیدایش دا واقع چاگنیائی دیسا علیہ السلام نیا اگر نظر منا دا واقع نو پتا دارنگی دا آگا کلمون او واقع تک مخی پر بسی رازی چی دا آگا زکریہ علیہ السلام دا آگی کفارت واقع رست دبی مریم سنگی واقع رست دا واقع سوا نبی علیہ السلام دا بی علم نو خوالاو تا بیان که پا قرآن که نبی علیہ السلام تی خبر شو وی نبی علیہ السلام آنی مغیب دیم بی وقل نخلاف خبر انا ورا علم غیب صفت داغ چاہیی چی داغ علم ذاتی تا خبر امان زان پوئے گئے یعنی چی اگر تا چاہ خودل ہے نی یا چاہو تبی دی نی دا صفت صرف دا اللہ دے اللہ دا سی ذات دے چی اگر تا دا ہر سیس خبر معلوم دے دا ہر سیس پتہ دا ہوتا کمخ کی چکم تیر شیوی کو اس دیو کبیا دی روان وقت دی هر څه الله ته پته ده الله د نو چا ویلي دي او نو د چا خود دي پیغمبر ته چې الله نو ویلي پیغمبر ته نو خبر دي نو جو وی پیغمبر علی مغرب دی وی دا د مغرب خبر چا ور کړی وی الله نو چې الله ور کړو خبر غیر پاتې نشه کنه یو خبره چې د پټې نه راخاره ته نو پټ پاتې نشوا دی وی دا علم غیب او بامبا او غیب کی فرق دی دته دا لفظ چې راوي قران کې قران کې چرته دا نوې جدار کمن علم الغیب کې دا صدا ته لفظ نه ذالک من انباء الغیب دا واقعیا چې بیان شو دا د خبرونو د غیبونه یل دا د غیب خبرو یعنی بالکل دا خبره د غیب وا پټوا تر هغه پورې دا غیب با وا یعنی پټوا تر څو چې دا بیان شو ویلو یعنی الله نو ویلي پیغمبر ته صحیح ده او څنګه بیان شو پیغمبر ته قران کې دا ذکر شو پیغمبر وویل نو دا به بڼه خبر هغه خار پته وي چې دا خار شو پوښ نو هغه د پټې خبر الله ورک پیغمبر لا نو دې ته وي انباء الغیب ان دا غیب یو خبر ورک پوښ او علم غیب کچره دا خبره د علم غیب نو علم غیب هغه صفت دی چې دا ذاتی وي او دا صفت سره دا نه لري د پیغمبر صفت علم غیب دی نه قران کې غنو دینو کې راځي پیغمبر اسلام په خپل وجدار مو غیر نه ما سورۃ الانعام 50 کې راځي سورۃ الاعراف 188 کې راځي انفال 60 نمبر آیت کې راځي توبه 101 کې دایي سورۃ هود کې 49 نمبر آیت کې یو آیت خونه دی سورۃ النمل آیت نمبر 65 کې سورۃ الانعام 59 کې پوش آیتون ما ٹیم لگی دکن چو سبق ہوئی نو دا یو تا خسرم آگا چکم زمان زین کس میرا دا دنگوئی گن آیتون دی پدے باندے چی دا نفی دل مغیب قرآن رد کئی او دارنگی ثابت ہے یہ اللہ اللہ دارنگی دا نو میں نسی کئی پیغمبر بخبر ہوئی چیزا عالم الغیب نیم لا عالم الغیب او دے پدے باندے پسر چھوئے دا چینا پیغمبر عالم الغیب دے نبی چې خبر اخاره چې هغه لږه پاتې شي ځالي کمن امبا الغیب دا واقعیا جبان شو مخکي دا خبرون د غیبونه نوحي الی وای کوم غدې تا ته دا تا الله ونی وکړه او چې وای او شو نو خبر غیب پاتې شي و ما كنت لدیم او نو ویته د دې سره موجود ایدیون خون اقلامو دا غد بی مریم د کفارت واقع ذکر کړي ښه مخکې کوم واقع به څنګه آیت نمبر 37 فتقبل ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلا زكريا او زموار چه دی زموار کالا دی زکریا ریسا مانو تا واقع ما اختصر وانت ذکر کرنم اقل منوالا دا غد وما كنت لدين او نمی تدیس را موجود ایدیو لکونا کلامو کلا جو غرزول دی کلا منخبل فواقع مختصر ویلوا چکر دا دغه د مور نظر دغه شی مطلب دا چې پیدا شو او دا ایرانو به د مقدس تا او وی چې دا ما د الله دین په اړه وقف کړی دا ما د الله سره وعده کړو نو هغه وی چې د اوچت ساندان دینې وا نو ټول وی چې کوم د تورات عالمانو او وخت کې نو ټول وی چې موږ به پر ول شو وی چې بل نو هغه خپل دا کو نو پاغي باندې دا اوس چې پورا واچوي کور په دې څوک د پچوي څوک دا څنګه پوه شي هغه چې و دې کیشته راځي کیش مشنو واسي نه پرته دې جوړي هغه ځانته نو دا غي طریقې دا څوک دا غي د پارا طریقې وکړه دا تاسو په کوم باندې تورات وغیرہ نه کوي وای شي دا غي را تشریح وغیرہ چې کوم تفصیل کوي نو دا کلمون را واري او بازي کې سو وبوي ولا واچر سو دا کلمون دې تواچي نو چې کوم یو کلم وبوي نه وړو اوس دې پکې نو مطلب هغه باندې کفایت کوي پوښ زکریا علیہ السلام پوښ سو کوی دای د دې مریم دغه او خیو دغه خور خاون دیو او سو کوی نه د ترور خاون دیو دغه د مور درړې کوم د مور خور له دغه خاون دیو ما سي جوړته نو څوک یې ترو خاوند یو څوک یې اوسو مطلب د خور خاوند یو او بهر حال چرسو څوک یې ماما یو څوک یو څو صبر څو بهر الله دې رحم دې نو دا قلم هغه وو ویو دا په ګرلا او درو ایثار یې کوش نو دا دی واقعي دې اشاره کې و ما کو دل دې او نو دې پیغمبر لدین دې سره موجود یې نو قران کلام کله چې ګورو دې خپل کلمونه ایو مکو یقفل مریم چې کوم یو مې چې کوم یو د دینه یک فول مریم زیمار بشید بی مریم پوشی دا اوما نکتا ایوم یک فول مریم دا یک فول مریم دا اوما نکتا چه کمیو دا دینا زیمار بشید بی مریم نو چه بلی زیمار کی یعنی بلی زیماری اصلی بلی کفالت کی نو خودی که دیشی پوشی اللہ خوب اقبلا دا نور چه خودی بی دا خودی صفت بی پکی نو خود دا نور پرورش کی نو چه بلی پرورش کی نو خودی نشی کی دی د خریدو ژوند پکې نشي کېږي اي يوم يك فول مريم چې کوم يوم دينه دي مور بشي دي مريم او ما کو دل دي او نبي ته دي سره موجود دي يخت شمون کله چې دي باس موبایل سره کولا باس موبایل سره چا يو وي چې زه به دي مور خپل به زه به اوس اتما پروش شو کوم هغه خبر او نبي ته دي سره موجود به امرا دي يخت شمون کله چې دي باس موبایل سره کولا ایک بار دې ملائکه ته یادګار کړی چې فرشتي یا مریم او مریم ان الله یبشرکی مشکان الله زیر در پیتا تھا دا یبشرکی اتم اتم نکتا مجھے بلو اللہ زیر ور کئی نو اگر الہ کی دیشی نا نا ان اللہ یبشرکی مشکان الله زیر در پیتا تھا بکلمتی منو پر حکم بانجر پر طرف نا کلمتی نمرا عیسیٰ علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام دیو صفت دے کلمت اللہ پوشی بکلی متن مین ہو دا نہ منوتا چبل حکم بکی پوشی چبل پہ حکم کئی دکا چبو حکم بکی نہ بے الہ نہیں شکی رے حکم کو الہ کئی گا نا جی سارے سلام یا مور الہ وے نو پکار دے بے خپل دا حکم کڑے رے مطلب حکم بے بل کڑے رے یعنی اللہ چبل پہ حکم کے آئے الہ نہیں شکی رے ان اللہ مشور کے بے شکا اللہ زیر در بیتا دا بکلی متی منو پہ حکم باندر پل طرف نا کلمہ نورا عیسیٰ علیہ السلام نے خواہ اس مہر مسیحو نم داود المسیحو مسیح مسیح دو سا ایسیح نم دے مانا گل جیدون کے پوچھے او بلا مانا پکی رازی خواہ حال نم داود مسیح پوچھے دا مسیح دا سیاحت دے مانا گل جیدون کے چگل جیرا گل جیبا نچگل جیرا گل جی پوچھے نو الہ نشی کی دے المسیح دا لسم نکتا پوش اسم المسیح یو بلا مانا پکی دا خبار مثل نو تکسل ہے اسم المسیح نم داود مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوید مریم ابن مریم دا یو لسم نکتا ابن اللہ ندے ابن مریم دے خوا کہ نم داود مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوید مریم وجیم فی دنیا والآخرہ مخوریز بئی پی دنیا پی دنیا چوڑا کرو باخرت کے دا دنیا پی دنیا والآخرہ دا دیار لسم نکتا وجیم فی دنیا والآخرہ دا دیار لسم نکتا دو لسم دو لسم وجیم ابن بریم یو لسم دا دو لسم نکتا وجیم فی دنیا والآخرہ پی دنیا و دا آخرت حالت پی رازی مطلب آگا الہ نے دیکھا وجیان بی دنیا والا خیرہ وجیان اصل کی آگا چاہتا ہوئی کہ دے پا کم کار باندے ورزی پا کم سیز باندے پا مخ ورزی آگا کار دیکھی بازی کنا بازی صدی نصیب خی نچی پا کم کار باندے ورزی نو هغه کار په غسات باندې کی پوه شو مونږ هغه کار چې بس داګه چهره کې الله داسې لږه جوړي چې شو کې دوه ګل نو کار لوګي اکار داروش او جین چې دنیا ورته مطلب ده مخولیز به په دنیا کې او باخره مخولیز معنا چې بس مخ ته ګوري باغ مخ کې هغه یو نورانیت یا کشیشی چې هغه بل سره ته متاثر شو داګه کارو کی وجین په دنیا او آخرت مخولیز به په دنیا کې او آخرت کې دا ډول څه منو ته ومن المقربين ومن المقربين او دریدکان نبی ومن المقربين او دریدکان نبی الله تعالی مقربين دا بیا له څه منو ته چې بل ته بل ته نزدېکت کوي بل ته ځان نزدې کوي نو څنګه الهشه اله هغه شوکی چې هغه دخل ځان نزدې کوي نو چې بل ته ځان نزدې کوي نو دا خو اله نشي کنه ومن المقربين او دریدکان نبی الله تعالی ويكلم الناس في المهد ويكلم الناس في المهد او خبر بقي خلق سر في المهد بزانگو كي دا سوال نسمه نقطة دا سوال نسمه نقطة او خبر بقي دخل سر في زانگو كي جزي زانگو حالت برازي بزانگو كي وقت ري وش نوغا اله كي ديشي مطب دا ما شموالي وقت برازي وکانن ابو بڑا او خبر بقي دخل سر في زانگو كي وکارن ابو بڑا والی کی دابر نقطہ تو شوی پندرس پندرہ نیکی خدا سو قذر پر انسان دے اخوال فاقی وکارن ابو بڑا والی کی چو بڑا والی پر آزی ناغا الہ کی دیشی دا دلیل لیر دین علماء دلیل نیسی چیسا علیہ السلام میں دوبار رازی پوش دکا اجکم عمر کیو جت پرشے ویلے ندا عمر تقریبا تی دیزال یادے دل دیش پوش نو تی دیزال عمر کی سڑے لازوانی بڑانی پوځي د اکثر خلکو په داغه ټیم کې لا بغیر جسمی نه لګیږي سرما نو په داغه عمر کې چې کې ورشه وي دي پوځي نو باندې خلک دا سوچ کوي چې نو مثال ژوندې نو هغه کوم داغه عمر تیریږي نو به کوم عمر تیریږي د دې څه دا د اسمان نو چې کوم داغه داغه دې ژوندې نو دا هیڅ حساب بدل نه خان ځکه په دې دي کې په دنیا کې یو په دا یو څه کدا په ابروز ما دا کړو چ په ځای کې داري اوسې خپل شکل لې د موږ خپل شکل لې د حج خپل شکل لې هر یو خپل شکل لې پوه شي بل لا چې په ځای کې دا مزه یو ورځ دې د دنیا د جون دې د زر کار او ډېر فرق لري نو مطلب ک د عیسی علی السلام چې کوم دا کلندر چې کوم دی ایسو شروع دې دا کدا ک د عیسی علی السلام د پیدایښ نه حساب هم کی دا کدا د عیسی علی السلام د پیدایښ نه حساب یې کړ هغه شان دا نه کیا غدیو نه دا خوبا حال کاغی باندی مو آچه انو دو زر اکال جو مطلب دا دنیا دا جن دا حسابا تقریبا دو رضی جن دا گئیو مطلب که حساب سروا چه دا دنیا دا جن دو زر اکال جو دا غزر دو رضی شوی اور کوئی دی مطلب دا دی علماء دین دلی شیر اغلا دا بڑاوائی جن دھر کرے ندے دیو جنا حدیث و گرازی چه رازی با تقریبا سلوی خال جن بتی رہی وعدہ با کئی بچی بیئی آنا اللہ تیرم دے خوبا حال دغه زنم خبر او به حال واده بکې د دینه د دې پته شته چې راځي به جون به تیر واده بته واده بکې دا پوه او اول به د دجال سره جنگ کې دارې بیا د يهودو سره د عیسایانو سره صلیب به مات کی خندیر به پوه شي خدای کی حلال کی لکه ختم به کی جزیه به ختم کی پوه شي دا چې کوم حدیثو کې دا خبر راځي نو زه وډاوالې جون چې پرازي نو هغه اله نشي کېنه ښه پوه شي وای ګل مو ناس به مهدي او خبر کې بخر خل کو سره فلمه دي بزانګو کې وکړه نه او وډاوالې کې او من صالحين او د نیکان نبی صالحين دا بل نو تش پاره سم او من صالحين او د نیکان نبی قالت يم وې وې دي ابي مريم ربي ورب زما ان يكون لي ولد سره کې بچي مان راهلک ولم يمسسني ولم يمسسني بشر هل الذي جندر سيدنا ما تسوب بندا يعني مطلب ما له سخال راغلي نه زکه سړی خو دې شنو دا کې نه بیا بچي کی ما له سخال راغلي نه دي پوش قائد رب او ویلې مریم ربي ورب زما ان نه يكون لي ولد سلام دي بچي مال رالك يعني زما بچي بسن نو شي الله و ولم يمسسني بشر هل الذي جندر سيدنا ما سرا يو بندا يعني ما له فال سخال راغلي نه دي دا پارسم سو ستار ستار ها دا بل نقطه قال ویل فرشتي كذلك الله خبرم دارنگی دا چې صاحب الله ته د قشان دی پاکي همت صاحب الله وسوک نی دارنگی او صاحب بچوشي دا کذلک کړه جمله ده. قال ویل فرشتي كذلك خبرم دارنگی چې ته بدل کرنگی پاکي او صاحب بچوشي الله يخلق ما يشاء الله پیدا کوي هغه چې وایي شي دا الله خو خدا دی باندې چالو لیکي خام یو مخکې ورکړه دا جمله آیت نمبر 40 کې قال كذلك الله يفعل ما يشاء دا فرشتي خبر وا دا د فرشتي را دی باندې که خراب کې دی باندې چالو لیکي. قال وی فرشتي كذلك خبرم دا نه دا چې ته بدا شان دی پاکي او سره بچي شي الله يخلق ما يشاء الله پیدا کوي هغه چې وایي شي اله قدامن دا د پیو قسم د دلیل له پوه شي اله پیدا کړو چې خو خېچې څنګه چې وته او تباشا د پښه د پاکه مدد تا له سره په اړه نه راغلی او ساو بچو شي نو الله د فرشتہ یا الله پوه شي د خبرې څوک د ځان خبر نه کوي چې څو الله ویل هغه به ویلي دا په دې کې سم دلیل پېښ کړي چې مطلب الله دا کوي چې الله د څنګه نه ده اذا قلنا كان شيء فيزلو كلا ديو كار فإنما يقول له يقين هو يا كار تكون شا فيكون نشي نشي دامو كون ما نكار كي يجي ديو كار إرادو كي أكار شوي نجا بچي بلا كول بي بلا را بوشي نسكران خبرا كون لأم لحظة إذا قلنا كان شيء فيزلو كلا أمن ديو كار فإنما يقول له يقين هو يا كار تكون شا فيكون نشي ويعلمه الكتاب ويعلمه الكتاب دبر نقطه او ويعلمه الكتاب او قدره بو کلا د کتاب ويعلمه الكتاب او قدره بو کلا د کتاب والحکمه او بیرمبری او ور بچ بیرمبری کوش والتورات او قدره بو کید د تورات او انجیل او ور بچ د انجیل دغه تورات د مخکې د موسی علیه السلام کتاب دی او انجیل بدل لري او کې الله او یو د مهور کتاب او پر مو کې لاته د کتاب او حکمت او په دې د پیغمبري حکمت د مراد پیغمبري او تورات او یو د مهور کتاب دا بل نقطه ده او حکمت او دا بل پوښي چې بل پیغمبري ورته نو هغه له هیڅ ګره چې پیغمبر چې بل پیغمبر به خپل پوه او تورات او خدای به کید د تورات او انجیل او به کید د انجیل انجیل کتاب بولور کی ورسول الی بنی اسرائیل او پیغمبر به الی بنی اسرائیل دا رسول دا بل صفت دا بل نقطه پوه شي ورسول الی بنی اسرائیل او رسول به بنی اسرائیل دا د عیسایانو د پیډه شپې جواب هم دی نو ویلو ایسانو بیزو شو بسوا ایسانو وی چیرا ایسان اسلام تا ساسو با کتاب کی پیغمبر بیدی دی نمون داگی جواب کو چاو بلکن رسول ارتوی دی پیغمبر خب آخر الہ بنی اسرائیل لے پوشی دنیا تنے برکی صرف بنی اسرائیل تا ہے ورسولن الہ بنی اسرائیل اب پیغمبر بی بنی اسرائیل تا انی قدو اوائی ورسولن او پیغمبر دے إلى بني إسرائيل پیغمبر بني إسرائيل تا اني اوي چكينن دتاج دغم بیاتن چكينن ز راغل تاسو بیاتن بری باندې طرف طرف تاسو سنا ورسولنا او پیغمبر دې الى بني إسرائيل بني إسرائيل تا اوي چكينن ز کج دغم بیاتن چكينن ز راغل تاسو په دې باندې طرف طرف تاسو سنا دا بیات می ربکم دا پر نقطه دا پوښې چې دا رب طرف راغلې مانو مطلب دا چې رب بل ځوک دی ځان نه یادې او وايي یقینا زه چې هم تخیر الله له تاسو په دین باندې طرف طرف تاسو نه او کار نه لاله چې ان یو خلق وکولکم یقینا ان یو خلق وکولکم یقینا زه جوړو مسال د پاره مه دې د کټینا کہے اې د توي پشان د شکل د مار پشان د شکل د مار ګورا یو دې پشان د مار او یو دې پشان د شکل د مار ګورا ساده د معنا کې فرق ده ا اوای چکینن راغره تاسو ته دین باندې راځه تاسو نه کار نه راځي چنی کر ان می خلق لكم یقین ز چم جوړوم سال دو پارا پیدا کوم نه خا خلق کو معنا د جوړول دې دې کې وشي خلق دې معنا د جوړول دې خا ان یخلق لكم لکا جوړول چې کوم وی جوړول پیدا کول شه پیدا کول دغه د قرآن یو بل ټکی ذکر کړي روز په سود رحجت ګرازي په اخره کې هو الله الخالق البارئ هو الله الخالق البارئ مزګه دې کله دوه ټکی ذکر کړی څو د حشر اخیری آیت ده او شمه د چشپګشته نه چشپګشته نه ا دې شمه چې باندې 28 باندې ویل سورته اخیری آیت ده دوی سورته څو د حشر هو الله الخالق البارئ المصور نو خالق هغه چاته وي خالق معنا جوړون کې او بارئ معنا پیدا کوون کې پیدا کوون کې بارئ چې کوم صفت دې دالا ان مطلب د دنیا نه اوسه جوړول او خلق دا صفت راضیان ورکه چې بجورشي ویسس کې او کار وي د کوم مثال خبره مثال دا سائنسدانان چې دي پوجي د یو شی جوړ کی نو دا یو شی دې جوړ ک پیدا نه ک پیدا کړی خو نه دی ورشي نه کوم مثال جاز نو اوس باندې هو کنه خو لیکن انجینرانو شو پر هغه اوس باندې لا هغه را یو ځای کړو دا کې نه جاز جوړ مدا په نو چې هغه اوس باندې پیدا کړه اوس باندې هو د وخت نه خو لیکن هغه تجاز جوړ ک دا نه یې تجاز پیدا ک خبر وې نو دلته ما ان یخلق لكم یقین چې جوړم سال د 12 منټ دی د خټینا یعنی عیسی علیہ السلام جوړول خو لیکن پیدا کوم کې وره الله دې وګوره مانی د خیال کوي خان کار نه راځي چې ګیا دې جوړم سال د 12 منټ دی د خټینا کهای اته طيب معنا کې فرق دی خان پشان د شکل د مارغ یعنی مطلب دا دې چې لا کوم د خټینا مارغ جوړ کما ولې دې شکل د مارغ په شان دې مارغ نه دی وره خوش کرې د مارغ په شان دې پوځي فان فوق بي لو پکو ام په دې کې په یو کو ته يم بین الله نشيدا الوتون کې ته الوتون کې دوي ارزې کې نشيدا الوتون کې به دلا حکم د الله سره دا بر نقطه سوچې 21 په یو کو ته يم بین الله نشيدا الوتون کې به حکم د الله سره کوشش یې به دې نه لا دا بل نقطه دې کې سو چې مطلب د الله په حکم غوړې دې کزما سره کمال نشره ښا و او بر اکما او جوړو ما مدرزاد روند مدرزاد روند پیدایشی روند خواه تمونه چی پیدایشی روند وی و او بر اکما او جوړو ما مدرزاد روند و الابرسا او برگی منزوالا برگی منز پیده نای برگی تی پیده نای برگی تیز برگی نای پیده کور واتا بی کور دیگی کور کی مریض کور او دا غږ زمانه دا مخه دا شي بلګ او هغه سپین ورته دي او عمر او اقما او جوړم ما درزادرون ولا برسا او ما درزا اول ابرسا او برګي منځواله ته کای دي منځ ګورې علاج سره وشي او وحي الموتى ما درزادون دي کی ها په علاج باندې او وحي الموتى اجو دي کومړي وی دي لا حکم دا الله سره دا پر نوڅه بای شو دا الله په حکم خدا زما کمال لري دا الله کمال لري او ربکم او خبرو متاسو بما قام انت کړو چې خوري تاسو یی مطلب تاسو څو خورلی په خېټه کې براته یو ما د بده نه کیږي مطلب تاسو خورلی دا ګور دا اوس هغه دغه خبر ته والله یو توي چې دا خورلی او ربکم او خبرو متاسو بما قام انت کړو چې خوري تاسو و ما او بام باندې تدکونه چې خزانه کوي تاسو دې وي د ګونو تاسو کې انت ګور کې کم غنم یا جوار یا سسادلی پوښي خدانه کړی دي نو داغه ما د په مطلب تاسو خو ته هم درغلې او با دا خبره دې سړي دا د غیب خبره دې الله تعالی و منبئکم اغبرو متاسو بما با ما ته ګونو چې خوې تاسو و ما او با ما چې خدانه کوي تاسو فی بوید کوم ګورنو تاسو کې ان فی ذلک لایتن ګیره بری بیان کې لایتن خامخ دې د الله د وحدانیت لکم شان زپاره ان کو دوم او زما د پیغمبري چې مطلب چې پیغمبر دا الله دا چې سوې دا الله تر طرف هم زما بګي څه کمال نشته دي یو ګیر په دې بیان کې خامخا د دې دا الله د وحدانیت او زما د پیغمبري لکه څو ځو پاره خامخا دلیل لے دا اللہ دا وحدانیت او زمان دا پیغمبر ہے لیکن ساز و پارین کو دمین کچھے تاس ایمان والا و مصدقن دا برا نقطہ دا تیسوان و مصدقن لما بین دیا او تصدیق ان کے ماں لما داغ بین دیا چھ مخی زمان دی میں تورات یعنی دا تورات یعنی مطلب مانے چھ مخی کم کی دا دینی تورات داغی تصدیق ان کے ماں دا انجیل تا نجر دیو جن ہوئی نجر وی خلاصے تھا یہ دا تورات خلاصہ ہوئی ہو قسم پوچھے و مصدقن او تصدیق ان کے ماں لما داغ بین دیا چھ مخی زمان دیا چھ مخی دی بلی اگورا دا خودی تم صفت سے دے یعنی مطلب اول او اخر ان مخ کی ورس لاغ نہیں سکنے پوچھ او جی مخ کی دیوین او اگر الہ نشی کرے و مصدقن او تصدیق ان کے من مادا بین دے چ مخ زمانے دی بین تورات یعنی تورات و لی وحل لکم او کام دارے ان دی لالا را دی گلے ما و لی وحل لکم او کام دارے لی وحل لکم دے با کی روا کم سان زبارا حلال کم سان زبارا باز الذی باغ جا باز یا سجنا حرم علیکم جی بد برشی ہوئی تھی پتا سو باندھی حرام برشی ہوئی تھی پتا سو باندھی قہرن تو کئی بڑی سائڈ باندھی بھائی جنا اللہ پزور بند کھڑی داغی داغ کارون دو جنا لگا تو اوخ وخا اوخ وخا آگئی والے پتا اللہ کی اوخ وارا لوا انتی صورت کی برا شی دو می سکی سرلو می سپارے پہلے سفارے غالبا ہے تنگو تریان میرے چرا كل طعام كان حل لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه ده غايب كي يعني يعقوب عليه السلام كم الذين يكو بني اسرائيل انه يعقوب عليه السلام باندي سوق راتران او سوق يغد يونزل من له غد ده ده شادي كما نه ده ابو نساء ادي مرو زلغي ده له اور ذك ذريده بار چكم ده او خط كما ده قد ما نه بندي او دو خو په دې د اړین ګرمه ده نو دا یعقوب علیه السلام شو دا دوجی بیان شو دا بیان کوي چې را هغه منخت کړي وای نو ځین من له کزې دې مرز نه خوشو زبا هغه محبوب شي چې ما ته کوم چیز دې خوښ دي هغه بس د الله د رضا پرې دم پوښ کلا زې دې مرز نه خلاص کړو او شو کوئی نه چې ډاکټر لتر طبيب ته ویلو چې دا به ته نه خوري نو دا هغه د وژن هغه وخه د روح هغه پزان ما ورته واکه نه خوړلا نو چې اولاد یو کتل لیا مثال با کې وی چې نا زمون نیکو دا وخه نه خوړلا زمون یې نه خو په شاله کې هغه د مرز ولې نه پیښوا او دې دا دانا یو حلال کړی چې پزان باندې بنک نو الله به قهرن بیا په تورات کې چې کله تورات الله راولي کړي موسی علی السلام پلاس او موسی علی السلام له تورات ورته نو پای کې الله ښکارو کوم کو چې په دې ما تاسو باندې د اوه خبر پوښ نو نبی جی صاحب سلام راغې نو هغه ور روا کړ دا کی بیان کړه او تصدیق کوم کې لما دا چې مخکې ما دې یعنی تورات او کام را دې را دې کله شی دی لا لو حل لكم دی با کی روا کوم صاحب زبره بعض الذي بعض یاد جنا حرم ما علیکم چې بند کړی وی دي حرام کړی وی بند کړی وی پتا شو انې بند باندې نو خو تاسو بلان بخبره بند کړو چرا مرجیو بتا تو باندې قہرن نہ قہرن دې کې سو دي کړه وجیر ته کوم بیا دل او اگر ان تاسو په دل باندې میرا به کوم طرف درن ساده حرم علی و لو حل لكم ما الذي حرم عليكم پوښي دا بل نقطه ده 24 چې دبل په حکم راضي او دا نه یو شی حلالې نو مطلب دا دی چې دا نو خپل صدا نه شته پوښي وجیر ته کوم بیا دې میرا به کوم او اگر ان تاسو په دل باندې دغه درن صاحب سنا مې رب کوم دا پر نو پتا وجد تکم بیاهت 25 ور او اگر ان تاسو په دل باندې دغه درن صاحب سنا فتق الله نو یې کې دا نه دا 26 ور وتا دا نو چې ما نو ویلې ثوري الله نو ویلې گئی فتق الله نو یې کې دا نه و اتيو دا چې نو چې ما نو تک نو پرې ته نسبت تکې نو بیا بغل ځان ته ویل چې ما نو ویلې و اتيو او ما دا ویلې یو کې او یلی که دالان زما اتباع مطلب دالان نه یره سره د پیغمبر اتباع دا پیغمبر اتباع چې یو پر مطلب دا چې دا الله حکم ونه ان الله ربی و ربکم دا ان الله ربی دا بل نقطه دا بشک الله رب زما دی و ربکم رب ساسو دی دا نه وجه دا ساسو ربی پوش دا 27 نقطه دا بشک الله رب زما دی رب ساسو دی فاعبدوه دا 28 وا فعبدو دا 28 وا فعبدو عبادت کوي دی الله دا نه چې ما فعبدونی دا نه وي چې ما عبادت کوي فعبدو عبادت کوي دی الله چې ما رب دې استاد سره دې دې رب عبادت کوي هادا صراط مستقيم دا دلاله نه غا وې قائد ملائکتو او یا کا درجو مر او وې فر او قائد ملائکتو او یا کا درجو فر شي یا مریم ان الله صفاکی بشکل جوړکړی ته د پاد خدمت دي خپل وتحرکی او پاکړی ته د شګو ګنا د شکول نه پدین کی واستواکی او جوړکړی ته د پاد پیدائش دي ساره سلام په خوند مخلوقات د ازماني یا مریم او مریم او کو نوځي د ربی کی اځی کو خپل لتا وجری او سجده کو الله دا ورکا عبادتین سجده معنا تر ام تابیداری ورکا عبادتین او کار کو سره د قادرین کوم بو ذالک کنا باندې دا واقعیا چې باندې شي مخکې د دې عیسی علی السلام د عیسی علی السلام د مور دنیا یې زکریا علی السلام د یحیی علی السلام مینم دا واقعیا چې باندې شو دا او مینا باندې غوی ته خبرونه لګې بنا نوحی الی و یکم ملی تا ته و ما کوند لری او نو وی تدې سره موجود دی هغه یذ لوکون اقلامو کله چې ګور زور دې پر کلمونه ایوم کی کوم یو دینا یک فر مریم دی مور بشیر وی مریم و ما کوند لری او نو وی تدې سره موجود دې وخت چې مون کله چې دی با سوای سکولا یقات الملائکه دو یا ذا کوي جو فرشتي یا مریم و مریم ان الله یبشر کی بشک الله دې دکې تا تا نکل مدین نو بوکو باندې په خپل طرف نه یا عیسی علیہ السلام اسمو نوم داغلی المسیح غزید المسیح و مسیح غزیدن کے عیسی ابن مریم عیسی جن مریم وجیان فی دنیا مخورید بے دنیا کے باقرت کے ومین اللہ کا نبی و نزدیکان نبی نزدیکان نبی اللہ تا و یقدم الناس او خبر بکی خلق و سر بزانگو کے وقت ابو بڑا والی کی ومین اصوال حمد و نیتان نبی قوم قالت اوی بی مریم رب و رب زمان انہ یا کون لی ولد سرنگ وشی ما نرادت ولم یم سسنی بشر حال دائی چلے دے سرے نمات سو بندہ ندے او زیشے ما سو بندہ خان ولم یم سسنی بشر مسنا مراد دے دے کی جیما دا او حال دائی چلے دے زیشے ما سو بندہ قالا اوی فرشی کدالی فل اصل کدا خبر دا اللہ خان خود فرشی کدالی کی ندے ہو جنا قالا اوی فرشی کدالی کی خبر دارنګی دا چې دا ودا شاه د پاتې او ساو بچوشي الله یو پرکمان چې الله پیدا کیږي او هغه شي اذا قضا من تر دې به سلو کې الله دی او کار پر انما یقول له لیکن هو یا کار د کوم شر په کوم شي او یو علم کتاب او خدانه به خدانه به دا کتاب ور حکمت او ور بغیر د پیغمبري ور تورات او ور بغیر او خدانه به بغیر د تورات ور انجیل او ور بغیر د انجیل ورسول او رسول بی یا رسول دے دسے میں رشی او رسول دے بلی اسرائیل ہوتا او ورسول الہ بلی اسرائیل او پیغمبر دے الہ بلی اسرائیل رسول دے بلی اسرائیل ہوتا او کار الہ دے او کار ورسول او پیغمبر دے رسول دے بلی اسرائیل ہوتا او انی او وی یقیناً پوښې دا لا په حکم دا جوړ دی شي او پر یو اقما او جوړو ما درځه راند ولا برسم او برګي منځوالا او څلمو دا جوړ دی کوم مړي به دی لا په حکم دا الله سره او نه بيو کوم او خبرو م تاسو به ما باندې ته اونځو خو خو تاسو او هغه خدانه کوي تاسو فيه بيو کوم وګورنو تاسو کې ان نبی دالکا یقین پر بیان کی لا تلخام کا دل دالا وحدانیت ازمان پیغمبر حکم صاحب تو پارا یہ تمت دارل کون دا اللہ دی دا اللہ کئی زما یہ دازو جس کو دا اللہ کو کو پوچھ ایک بول دو مومن گجے دا ایمان والا او مصدقن او تصدیق کون کے ماں لما دا بای نه دی چه مخی زمانه دی نه تورات یعنی دی تورات او کار دی دا دی تا لگره ملا دی را لوحل لکم دی پاتی رواکم ساز و بار باز اللذی باز آس جناحون مانکم چرا رشید پتاسو و جیحتکم بی آیت او را غلیم تاسو پا دیل مان طرف در افسار سنا فتقر اللہ نو یلی گل آلا نو اتیون او زمان تابداریو کئی زمان خبر مرد مت زمان تابداریو کئی ان اللہ ربی و ربکم بشک اللہ رب زمان ربکم و رب سان سنے فاعبدوه عبادت کی دی اللہ هادا صراط مستقیم دا دیو اللہ عبادت هادا کی مراد دا دیو اللہ عبادت کول هادا صراط مستقیم دا لارنی غدا